نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. ساتویں پارے کا رکوع نمبر 15 ہے، جو آیت نمبر 71 سے 85 تک، 71 سے 82 تک. پارا نمبر 7، رکوع نمبر 15، آیت نمبر 71-82. پہلے ہم لفظی ترجمہ لکھیں گے. قل اندعو، کہہ دیجئے کیا ہم پکاریں، من دون اللہ، اللہ کے سوا، ما لا ينفعنا، جو نہیں نفع دے سکتا ہم کو، ولا يضرنا، اور نہ ہی وہ نقصان دے سکتا ہے ہم کو، ونرد، اور ہم پھیر دیے جائیں گے، على اعقابنا، اوپر اپنی ایڑھیوں کے، بعد از، بعد اس کے، ہدان اللہ، ہدایت دی ہم کو اللہ نے، کل لذی، ماند اس شخص کے، یا اس شخص کی طرح، استحوت ہو، راستہ بھلا دیا اس کو، شیاطینوں، شیطانوں نے، فی الارضی، زمین میں، حیرانہ، حیران ہے، لہو اصحاب، اس کے کچھ ساتھی ہیں، یدعونہ، وہ پکارتے ہیں اس کو، الی الہدیٰ، طرف ہدایت کے، ایتینا، آ جاؤ ہمارے پاس، قل، کہہ دیجئے، ان بے شک، ہد اللہ، ہدایت اللہ کی، ہو الہدا، وہی ہدایت ہے، وہ امرنا، اور ہم حکم دیے گئے، لنسلما، تاکہ ہم سپرد کر دیں، لرب العالمین، رب العالمین کے، وَأَنْ أَقِيمُ، اور یہ کہ قائم کرو، الصَّلَاةَ، نماز، وَاتَّقُوهُ، اور ڈرو اس سے، وَهُوَ الَّذِي، اور وہ اللہ، وہ ذات ہے، الیہ، اس کی طرف، تخشرون، تم اکٹھے کیے جاؤ گے، وہو الذی، اور وہ اللہ، وہ ذات ہے، خلق، جس نے پیدا کیا، السماواتی، آسمانوں کو، والارض، اور زمین کو، بالحق کی، حق کے ساتھ، ویوما، اور جس دن، یقولو، وہ کہے گا، کن، ہو جاؤ، فیکون، تو وہ ہو جائے گا، قوله الحق، اس کی بات سچ ہے، ولہ الملک، اور اسی کے لیے بادشاہت ہے، یوم ینفخ، جس دن پھونکا جائے گا، فی السور، سور میں، عالم الغیب جاننے والا غیب کا، والشہادہ اور حاضر کا، وہوا اور وہ، الحکیم الخبیر حکمت والا ہے، خبر رکھنے والا ہے، و اور اس جب قال کہا ابراہیم ابراہیم علیہ السلام نے لِأَبِي ہی اپنے باپ آزرا آزر سے اتتخیزو کیا تو بناتا ہے اسنامن بتوں کو آلیہتن الہ انی بے شک میں ارا کا دیکھتا ہوں تجھ کو وقومک اور تیری قوم کو فی دلال مبین کھلی گمراہی میں وکذالک اور اسی طرح نوری ابراہیم ہم دکھاتے تھے ابراہیم کو ملکوت السماواتی بادشاہت آسمانوں کی والاردی اور زمین کی ولیکونا اور تاکہ وہ ہو جائے من الموقنین یقین کرنے والوں میں سے فلما پھر جب جنہ تاری ہو گئی چھا گئی علیہ اللیلو اس پر رات رعا اس نے دیکھا کوکبن ایک ستارہ قالا کہا ہذا ربی یہ میرا رب ہے فلما پھر جب افلا وہ چھپ گیا قالا کہا لا احب نہیں میں پسند کرتا الافلین چھپنے والوں کو فلما پھر جب رأى القمر اس نے دیکھا چاند کو بازغن چمکتا ہوا قالا کہا ہذا ربی یہ میرا رب ہے فلما پھر جب افلا وہ چھپ گیا قالا کہا لئلم البتہ اگر نہیں یہدینی ہدایت دے گا مجھ کو ربی میرا رب لَأَكُونَنَّ البتہ میں ضرور ہو جاؤں گا مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ گمراہوں کی قوم میں سے فَلَمَّا پھر جب رَأَى الشَّمْسَ اس نے دیکھا سورج کو بَازِغَةً چمکتا ہوا قالا کہا ہذا ربی یہ میرا رب ہے ہذا اکبر یہ سب سے بڑا ہے فلما پھر جب افلت وہ چھپ گیا قالا کہا یا قومی اے میری قوم انی بے شک میں بری ام بری الزمہ ہوں مما تشریکون उससे जो तुम शिर्क करते हो। इन्नी बेशक मैंने, वज्जहतु रुख कर लिया मैंने, वज्ह किया अपने चेहरे का, लिल्लज़ी उस ज़ात के लिए, फतरस समावाती जिसने पैदा किया आसमानों को, वल अर्दा और ज़मीन को, हनीफ़न यकसू होकर, वमा अना और नहीं मैं, मिनल मुश्रिकीन मुश्रिकीन में से, वहाज्जहू और झगड़ा किया उससे, कौमुहु उसकी कौम ने, काला कहा, अतुहाज्जूनी क्या तुम झगड़ते हो मुझसे, फिल्लाही अल्लाह के बारे में, वक़द हदानी हलंकि तहकीक इसने हिदायत दी मुझको, वला अखाफू और नहीं मैं डरता, मा तुश्रिकूना जो तुम शरीक ठहराते हो, बिही साथ इसके, इल्ला मगर, ऐ यशा के चाहे, रब्बी मेरा रब, शैअन कोई चीज़, वसिया छाया हुआ है, रब्बी मेरा रब, कुल्ल शैइन हर चीज़ पर, इल्मा इल्म के एतबार से, अफला ततज़क्करून क्या भला तुम नसीहत नहीं पकड़ते, वकैफा और किस तरह, अखाफो मैं डरूं, मा अशरक तुम जिनको शरीक ठहराते हो तुम, वला तखाफूना और नहीं तुम डरते, अन्नकुम बेशक तुम, अशरक तुम शरीक ठहराते हो तुम, बिल्लाही अल्लाह के साथ, मालम जो नहीं, युनज़िल उसने उतारी, बिही इसकी, अलैकुम तुम पर, सुल्ताना कोई दलील, फ़ैयुल फरीक़ैनी पस कौन दोनों गिरोहों में से, अहक्कु ज़्यादा हकदार है, बिल अमनी अमन का, इन कुंतुम अगर हो तुम, तालमून तुम जानते, अल्लज़ीना आमनु वो लोग जो ईमान लाए, वलम यलबसु वलम यलबिसु और नहीं उन्होंने मिलाया, ईमानहुम अपने ईमान को, बिज़ुल्मिन सात जुल्म के, उलाइका यही लोग हैं, लहुमुल अमनु उनके लिए अमन है, वहुम और वो, मुहतदून हिदायत याफ्ता हैं। बस जी।